остыгли долго на крыжи и цветы, Иисуса поховали на городе, каб узышоў у чалавечым роде на нова дух ягоны на вякі. Іспавілі яго як немаўля і прывалілі камянём пячору, і грузна камень лёг на грудзі гору, якім запаланілася зямля. Калі да ўсходу сонца, да труны прыйшлі Марыя Магдалена і маці, з сабою ўзяўшы пахнасці ды масці, труну пустую бачылі яны. І камень адкаціўшы ад дзвярэй, на ім сядзеў анёл, як бліскавіца, ён быў, дарма шукалі маладзіцы Ісуса, не шкадуючы вачэй. Анёл сказаў: «У воскрес Христос, ідзіце і вучням гэта ўсё скажыце». І паспяшалася світаць у свеце, і неба ўдзячліва усміхнуўся лёс. Добро квітнела і камянела зло, як камень той, што глух каля пячоры. Душа жадала звыкнуць да пакоры, жыццё сляпую смерць перамагло.